กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณกับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกในแต่ละวันของทุกๆสัปดาห์ก็จะนำเรื่องราวที่เป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละท่านผู้ฟังที่มีความหลากหลายท่านแยกแยะแจกแจงไว้มากมายบางทีข้าพเจ้าก็ยังรู้สึกว่าอะไรมันจะละเอียดลึกซึ้งเยอะแยะมากมายป่านนี้เราเรียนชีวิตหนึ่งเนี่ยมันจะหมดไหมเพราะว่ามีความลึกล้ำมากเหลือเกินในแต่ละเรื่องราวนั่นก็จึงอุทิศตนละในการที่จะทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในเรื่องราวคำสอนต่างๆเหล่านี้เรื่องใดที่ค้นพบเจอน่าสนใจก็จะนำมาบอกเล่าบอกต่อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังผ่านทางรายการวิทยุแห่งนี้ซึ่งมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์เห็นความสำคัญของรายการธรรมะต่างๆจึงจัดเวลาให้แต่ซึ่งโดยปกติแล้วในแต่ละวันเนี่ยที่ข้าพเจ้าจะมาพบกับท่านผู้ฟังนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปโดยในวันจันทร์ก็จะมาพูดถึงเรื่องของหมวดธรรมหมวดใดบทหนึ่งที่มีความน่าสนใจสามารถที่จะวิเคราะห์วิจารณ์ทำความเข้าใจให้เกิดผลเป็นการปฏิบัติในทางจิตของเราได้ส่วนในวันอังคารก็เป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนั่งสมาธิหลับตาจะใช้การพิจารณาดูลมหายใจก็ตามหรือว่าใช้วิธีการเจริญอนุสติแบบใดแบบหนึ่งในอนุสติทั้ง10อย่างก็ตามส่วนในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์อันนี้จะนำตัวแม่บทมาให้ฟังกันโดยในวันพฤหัสก็จะเป็นช่วงของฟังธรรมคำพุทธะนำพระสูตรเนี่ยมาอ่านให้ท่านผู้ฟังเลยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะต้องขอย้ำว่าให้ฟังเถอะจะฟังเข้าใจไม่เข้าใจยังไงก็ขอให้ฟังเพราะว่าถ้าฟังแล้วจำบทแห่งธรรมได้สักอันใดอันหนึ่งอันนั้นจะมีประโยชน์แก่เราอย่างไรก็ตามในวันศุกร์ข้าพเจ้าก็จะนำมาอธิบายส่วนในวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นการสักการะธรรมะสักการะกับคุณเตือนใจนำเรื่องราวประเด็นหรือว่าแม้แต่คำถามของท่านผู้ฟังมาคุยให้ฟังส่วนในวันพุธนี้ก็เป็นเวลาที่ข้าพเจ้าเผื่อไว้เพื่อที่จะตอบคำถามให้ท่านผู้ฟังที่ส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่ทางรายการธรรมราบรุณโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งมาได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ที่เว็บไซต์นั้นตรงด้านล่างๆด้านขวามือท่านผู้ฟังสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูในรายละเอียดรายการต่างๆแล้วก็รวมถึงถามคำถามติดต่อกับทางรายการได้ข้าพเจ้าได้รับข้อความมาแล้วก็จะอ่านทุกข้อความจดหมายทุกฉบับไปรษณีย์ทุกแผ่นทุกใบช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาวบางทีอาจจะล่าช้าบ้างแต่ก็ได้รับอยู่อ่านอยู่ตรงไหนเหมาะสมก็จะเอามาพูดคุยในรายการในช่วงของวันพูดบ้างในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์บ้างในการสอบถามพูดคุยเป็นธรรมสากัญชานั้นมันดีท่านผู้ฟังมันจะทำให้เรามีความเข้าใจหรือว่าเคลียร์ต่อมสงสัยเนี่ยให้มันออกไปได้นะต่อมสงสัยที่ว่านี่คือวิจิกิจฉาการฟังธรรมการสอบถามธรรมะนี้จะทำให้เรามีความฉลาดขึ้นจะทำให้วิจิกิจฉาที่ทำให้เรามีความทื่อความทึบไอ้บางคนมีท่าทึบเนี่ยนะทึบมากบื้อมากนี่มันทำอะไรไม่คล่องแคล่วมันตึงมันมืดมันไม่สว่างอันนี้คือพวกนิวรณ์มันทำหน้าที่ของมันอยู่คือวิจิกิจฉานี่ก็เป็นอันหนึ่งแต่ถ้าเราเอาชอบพวกนิวรณ์นะทำความทึบความตื้อเนี่ยให้มันออกไปแต่ความแจ่มใสในจิตของเราจะมีขึ้นมาแล้วเหตุปัจจัยอะไรล่ะที่จะทำความแจ่มใสความแสงสว่างทำความทึบในจิตของเราให้มันออกไปได้การสอบถามคำถามตามฟังอันนี้เป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญมากพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสถึงการที่บุคคลจะมีปัญญาขึ้นมาได้เนี่ยเหตุปัจจัยท่านทำมาอย่างไร ที่ให้มีปัญญาเครื่องจอดแทงกิเลสมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาใหญ่มีปัญญาว่องไวมีปัญญาแล่นมีปัญญาเร็วทั้งปัญญาและปฏิภาณต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าท่านเข้าไปหาสมณะสอบถามคำถามว่าไอ้นี่อะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดอะไรทำแล้วจะมีประโยชน์อะไรทำแล้วจะไม่มีประโยชน์สอบถามในคำถามเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นอันนี้จะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ในวันนี้เราก็มีจดหมายระหว่างอันนี้ส่งมาจากจังหวัดชัยภูมินะคุณหนูลำบริบูรณ์นะคุณหนูลำนี่เขียนจดหมายมาหลายฉบับแล้วอันนี้เขียนมาของเดือนมีนาคมปี2559ในจดหมายฉบับก่อนๆก็ได้เล่าถึงการที่สวทชัยภูมิเขาไม่ได้เอารายการธรรมราบรุณมาออกอากาศนะคุณหนูลำก็เลยเขียนจดหมายมาร้องเรียนตอนนี้สวทชัยภูมิก็นำรายการกลับมาแล้วทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของรายการธรรมรับรุณที่มีแม่ข่ายจากทางกรุงเทพมหานครเนี่ยนะว่าเป็นแม่ข่ายแล้วก็ให้ทางเครือข่ายของทางกรมประชาสัมพันธ์ในแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาเปิดออกอากาศทีนี้ในสถานีของแต่ละจังหวัดก็สามารถเลือกได้ละว่าจะรับถ่ายทอดจากแม่ข่ายหรือไม่นะเพราะว่าบางจังหวัดก็จะผลิตรายการของตัวเองได้อย่างบางจังหวัดก็จะมีครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ที่รับทําหน้าที่นี้อยู่แล้วนะเช่นบางทีเสาร์อาทิตย์ท่านรับทําหรือบางจังหวัดอาจจะทําจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์รับจากทางกรุงเทพมหานครอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะแล้วแต่ทางนายสถานีเนี่ยเขาจะเป็นคนบริหารจัดการหรือบางทีเขาก็จะเอาไปขายสําหรับในการที่จะหาเงินเข้าทางสถานีแต่อย่างไรก็ตามทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความต้องการของประชาชนในบริเวณนั้นๆว่าต้องการให้มีการถ่ายทอดหรือไม่อันนี้ก็ถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะฟังสะดวกในการที่จะฟังทางวิทยุก็แจ้งทางในสถานีนั่นแหละเขาก็จะเป็นผู้ที่จะรับสนองทำตามที่ประชาชนต้องการนะหรือว่าถ้ามีการปรับให้เหมาะสมอย่างไรแต่ท่านผู้ฟังต้องการอย่างไรอย่างไรก็สามารถเขียนจดหมายสื่อสารกันมาได้อันนี้ข้าพเจ้าก็จะเป็นสะพานส่งให้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้ทางสวทเขาพิจารณาดำเนินการไปคุณนุลำเขียนจดหมายมาในที่นี้นะก็ได้ฝากปัจจัยมาทำบุญด้วยแล้วก็มีคำถามอยู่นิดนึงแต่ได้พูดถึงอาการของจิตที่ถูกกิเลสครอบงำนะโดยแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่จิตที่ถูกกิเลสครอบงำเช่นหิวเพราะโลภร้อนเพราะโกรธมืดเพราะหลงนี่คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองที่พูดถึงความบริสุทธิ์ของจิตว่าจิตบริสุทธิ์เนี่ยเพราะว่ามีศีลสว่างเพราะมีปัญญาสงบเนี่ยเพราะมีสมาธิเย็นเพราะมีนิพพานถามว่าความเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่แต่ความเข้าใจอย่างนี้มีความถูกต้องอยู่ทั้งบนฝั่งเป็นไปในแนวทางเป็นไปในโดยอัตถะเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นคือพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของอริยสัจ4นะอันนี้จําให้ขึ้นใจเลยนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่มั้ยสิ่งที่เป็นสมุทัยคือเหตุของความทุกข์เนี่ยคือเจ้าพวกกิเลสตัณหาอวิชชาเป็นเหตุของความทุกข์ในกิเลสตัณหาอวิชชามันคืออะไรตัณหาก็กามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหากิเลสก็โลภโกรธหลงอวิชชาคือความไม่รู้ในอริยสัจ4อันนี้คือสิ่งที่ควรละอันนี้จะไปอยู่หมวดเดียวกันในหมวดที่4คือเรื่องของมรรคเนี่ยอันนี้คือทำให้จิตสะอาดแล้วเราจะมีความสะอาดทางกายทางวาจาอันนี้พระพุทธเจ้าก็บอกเรื่องของศีลนะศีลจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันท่านใช้คำว่าสะอาดนะความสงบนะตรงนี้ก็คือสมถะอยู่ละชัดเจนเป็นเรื่องของสมาธิปัญญาท่านก็จะใช้คู่กับความสว่างนะเหมือนกับจักษุเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในธรรมคืออริยสัจ4เนี่ยตรงนี้ก็ต้องเกิดปัญญาขึ้นแต่ปัญญาตรงนี้คือสัมมาทิฏฐินะเป็นองค์ที่สังเคราะห์ลงในเรื่องของปัญญาได้อันนี้ก็มีความสอดคล้องกันในเรื่องของอัตถะแต่ทีนี้ในคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมีทั้งอัตถะด้วยมีทั้งพยัญชนะด้วยบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงด้วย เราทำความศึกษาให้เพิ่มเติมขึ้นไปนี่ก็จะทำให้เรามีความเข้าใจในอริยสัจสี่ได้มากขึ้นความทุกข์เราก็จะลดลงเมื่อความทุกข์ลดลงความสุขมันก็เพิ่มขึ้นไปโดยในอัตโนมัติอันนี้คือคำถามของคุณหนูลำบริบูรณ์จากจังหวัดชัยภูมิต่อมาเราก็มีคำถามที่ส่งมาทางเว็บไซต์ท่านผู้ฟังส่งมาทางเว็บไซต์ของคุณตู่คุณตู่เขียนเป็นข้อความเข้ามาในทางเว็บไซต์แล้วเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อตอนเช้าวันหนึ่งขณะที่กำลังนั่งสมาธิในสภาวะส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นคนที่นั่งสมาธิอยู่เป็นปกติอยู่แล้วส่วนใหญ่เวลานั่งสมาธิก็จะรู้อยู่เฉยๆว่างๆบางทีก็อาจจะเผลอไปบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีสติรู้ลมอยู่อย่างสบายๆและมีอยู่ช่วงหนึ่งในขณะที่กำลังมีสติรู้ลมอยู่อย่างนี้ก็เกิดเห็นรูปตัวเองมานั่งอยู่นะเห็นจากบุคคลที่3นะเห็นตัวเองนั่งอยู่เนี่ยแล้วก็มีหนังหุ้มกระดูกอยู่แล้วก็ค่อยๆแยกออกจากกันนะเป็น2ซีกนะคือตัวของคุณตู่ผู้ถามเนี่ยมองจากข้างนอกมาเห็นตัวเองนั่งอยู่เป็นหนังหุ้มกระดูกอยู่เลยแล้วก็แยกออกเป็น2ซีกล้มลงนอนแขนขากระดูกซี่โครงอะไรอย่างนี้ก็สลายหายไปแต่จิตนี้ก็มีสติเห็นอยู่พิจารณาอยู่อย่างตั้งมั่นมั่นคงเหมือนเป็นปกติทุกอย่างเลยไม่ได้รู้สึกกลัวไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวแล้วก็เห็นทุกอย่างเนี่ยจนกระทั่งมันสลายย่อยเละจนไปหมดเลยเป็นผุยผงไปจนกระทั่งหายไปละเหยไปเราก็เห็นว่าจิตก็มีอยู่แค่นี้เองไม่ได้มีอะไรเป็นตัวเราของเราไม่มีตัวตนที่จะมายึดถือได้เลยในที่นี้ก็จึงถามมาว่าเอ๊ะนี่มันคืออะไรแล้วควรจะทำต่อไปอย่างไรอันนี้ถูกต้องมาแล้วหรือไม่อย่างไรแต่ทำความเข้าใจตรงนี้ท่านผู้ฟังสิ่งที่เราเห็นในสมาธิทุกอย่างเลยเนี่ยนะเขาก็เรียกว่าเป็นการปรุงแต่งทางจิตบ้างเป็นนิมิตบ้างแต่ตรงนี้เป็นลักษณะของนิมิตซึ่งหมายถึงเครื่องหมายอันนี้เรามาตรวจเช็คได้ในทางคำสอนของพุทธะพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยตรัสบอกเอาไว้อยู่ในเรื่องของญาณฌานสมาธิสมาบัติอะไรขั้นต่างๆท่านอธิบายถึงการที่ให้เราพิจารณากายแต่ว่าให้พิจารณากายเนี่ยเหมือนเป็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ตามป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพทิ้งไว้วันหนึ่งบ้างสองวันบ้างมันก็จะขึ้นพองเขียวอืดใช่ไหมแล้วก็มีหนอนเจาะเลื้อยออกเลื้อยเข้าในทวารทั้ง9เน่าเละเฟะอยู่เป็นซากศพที่เนื้อเลือดแหว่งไปบ้างหรือเป็นร่างกระดูกคือมีเนื้อน้อยลงละมีกระดูกเหลืออยู่มากกว่าเห็นเป็นร่างกระดูกละแต่ยังมีเนื้อมีเลือดอะไรเปื้อนอยู่แต่เป็นร่างกระดูกแต่ว่าเนื้อไม่มีละเหลือแต่เลือดเปื้อนไว้จนกระทั่งกระดูกนี่มันแยกกันไปคนละทางเอ็นหายไปแยกกันไปชิ้นนั้นชิ้นนี้สลายไปจากสีขาวเป็นสีเหลืองเปื่อยเป็นผุยผงไปอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในเรื่องของกายคตาสติการตั้งสติไว้ในกายแต่การที่เราเห็นตรงนี้ท่านผู้ฟังคือเป็นนิมิตให้เราเห็นพิจารณานะว่าโอ้กายเราเป็นอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะยิ่งนะเราดูจากบุคคลที่3มาคือบุคคลภายนอกมองเห็นตัวเราจากข้างนอกคือไม่ใช่ว่าเรามองออกไปอย่างเงี้ยนะเห็นมือสองข้างแต่ไม่เห็นหน้าตัวเองใช่ไหมแต่เราอยู่ข้างนอกแล้วมองเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นหน้าตัวเราเองเห็นทุกส่วนนะตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าเหมือนคนยืนเห็นคนนั่งหรือเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนนั่นจะเป็นลักษณะนี้คือเรามองจากมุมที่สามารถดูได้ครบถ้วนทั่วไปหมดอันนี้คือถูกต้องแล้วนะเป็นการพิจารณาที่ถูกต้องละแล้วในขณะที่เห็นพิจารณาอยู่เนี่ยไม่ได้มีความกลัวอะไรนะคือบางคนเห็นแล้วก็ตกใจโอ้ยฉันเป็นไรฉันเป็นไรทำไมเป็นกระดูกเป็นอย่างนี้น่ากลัวเหลือเกินอ้าวเราไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคือถ้าเป็นไปอย่างนั้นแสดงว่าสติคุมไม่อยู่แต่สติคุมไม่อยู่เนี่ยมันก็จะมีอาการตกใจขึ้นลักษณะนี้คือหมายความว่าปัญญาเนี่ยมันมีนะจิตมันปรุงแต่งไปในลักษณะนั้นนะนี่คือการปรุงแต่งนะท่านผู้ฟังลักษณะการปรุงแต่งเนี่ยหมายความว่าจิตมีการปรุงแต่งไปใช่ไหมการปรุงแต่งใดๆเนี่ยที่มันจะทำให้มีความหน่ายคลายกำหนัดนะการปรุงแต่งนี่คือสังคตธรรมเนี่ยการปรุงแต่งนั้นเนี่ยมันเป็นยอดอยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าวิราคะธรรมนะเป็นยอดแห่งสังคตธรรมทั้งหลายวิราคะนี่คือความคลายกำหนัดนั่นเองธรรมะอะไรที่มันจะทำให้เกิดความคลายกำหนัดเนี่ยอันนี้เป็นยอดแห่งธรรมแห่งการปรุงแต่งนะเพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณตู่เนี่ยเห็นว่า โอ้ร่างกายเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้การปรุงแต่งแน่นอนเป็นการพิจารณาแน่นอนแล้วมันทําให้เกิดความคลายกําหนัดในจิตของเรามีสติเต็มที่อยู่เนี่ยตั้งเอาไว้เนี่ยไม่ได้กลัวไม่ได้หนีแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆเนี่ยลักษณะนี้คือการแสดงถึงความที่สตินั้นมีกําลังตั้งอยู่แล้วนะเสมอกับปัญญาที่เกิดขึ้นคือถ้าปัญญามีกําลังมากแต่ว่าสติมันตามไม่ทันมันก็จะเกิดตกใจกลัวบ้างมันก็จะเกิดเป็นความเคลือบแคลงเห็นแย้งบ้างแต่ถ้าสติเรามีกำลังศรัทธาเรามีกำลังนะคือถ้าสติน้อยศรัทธาก็น้อยแต่ปัญญามากเนี่ยมันกลายเป็นความเคลือบแคลงแน่แต่ถ้าศรัทธามากปัญญาก็มากแต่สติกำลังน้อยอันนี้มันก็จะมีแต่คิดนึกไปเฉยๆนะสับที่เขาจะพูดกันเล่นๆก็ว่าเป็นวิปัสสนึกนะแต่วิปัสสนึกเนี่ยมันจะไม่เหมือนการทำวิปัสสนาตรงไหนตรงที่ว่าจะมีสมาธิแต่ถ้าเรามีสติมีกำลังมากสมาธิจะเกิดพอมีสมาธิมากมีปัญญาด้วยมีศรัทธาด้วยเนี่ยอันนี้แหละคือการพิจารณาที่ถูกต้องเพราะว่าการพิจารณานั้นก็จะมีสติที่ควบคู่มาทำให้เกิดสมาธิการคิดนึกไปในลักษณะนี้อันนี้ก็ไม่ใช่การคิดนึกละก็เรียกว่าการพิจารณาแต่การที่เราคิดนึกเป็นสัญญาคิดไปเองเนี่ยมันต่างกับการพิจารณาตรงที่ว่าจิตนั้นจะต้องมีกําลังคือสมาธิกําลังคือสมาธิเกิดจากไหนก็เกิดจากกําลังคือสตินั่นเองนะคือถ้าเราไม่ได้มีกําลังคือสติกําลังคือสมาธิเนี่ยบางทีปรุงแต่งไปคิดนึกไปใช่ไหมมันไม่ได้ทําให้เกิดผลคือการปล่อยวางนะมันอาจจะทําให้เกิดความฟุ้งซ่านมากขึ้นด้วยซ้ําทําให้เกิดเป็นความยึดถือว่าโอ้ฉันไปถึงขั้นนั้นขั้นนี้แล้วฉันดีกว่าเธอว่าไปนู่นละคนละเรื่องละไม่ได้ทําให้เกิดการปล่อยวางละเพราะฉะนั้นสตินี่จึงต้องสําคัญสติมีกําลังสมาธิมีกําลังแล้วมีการปรุงแต่งแบบนี้นี่อันนี้คือการพิจารณาอันนี้ก็น้อมไปของมันเองนะผู้ฟังนะพอเราพิจารณาใคร่ครวญในลักษณะนี้นะจิตมันไปของมันเองนี้แล้วเห็นในลักษณะนี้แล้วตรงนี้ก็เรียกเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายในที่บ่งบอกถึงการที่มันเป็นขั้นเป็นตอนไปเพราะฉะนั้นถามว่าทําถูกต้องหรือไม่คำตอบคือถูกต้องแล้วนะอันเป็นเหตุผลมาจากอะไรก็จากที่อธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะว่าเรื่องของอินทรีย์5มีการทําได้เสมอกันในเรื่องของปัญญาในเรื่องของศรัทธาต้องมาคู่กันสมาธิด้วยสติด้วยในการพิจารณานี้คือการทําความเปลี่ยนลักษณะการปรุงแต่งนี้เป็นสังคตธรรมแน่นอนที่มันจะทําให้เกิดความหน่ายคลายกําหนัดเป็นวิราคะธรรมแน่นอนแล้วส่วนในคําถามที่ว่าเราจะต้องทํายังไงต่อไปคำตอบก็คือทำให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้นทำซ้ำทำย้ำทำบ่อยๆทำให้มีความชำนาญว่าเอ๊ะฉันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงฉันเข้ามาตรงนี้ได้ยังไงฉันออกไปตอนไหนฉันคงอยู่อย่างไรอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดตรงนี้ได้นะทำให้มีความชำนาญทั้งเข้าทั้งออกทั้งดำรงอยู่อันนี้มันจะดีมากจะทำให้เกิดความก้าวหน้าในขั้นต่อๆไปได้นี่คือคำถามของคุณตู่อันนี้มาทางหน้าเว็บไซต์ในคำถามของท่านที่3ก็มาจากคุณดิวอันนี้ส่งมาทางเว็บไซต์เหมือนกันคุณดิวถามเรื่องของศัพท์คำว่าจิตตสิกขาว่าจิตตสิกขาเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วจะทำยังไงถึงให้เกิดขึ้นได้รวมทั้งจิตที่ทำให้เกิดสมาธิให้พร้อมในการทำงานแล้วก็ยังรวมถึงเรื่องของการเจริญปัญญาด้วยเอาไปทีละคำท่านผู้ฟังคำว่าจิตตสิกขาคำว่าสิกขานี่ก็คือหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัตินั่นเองนั่นคือคุณทำแล้วคุณจึงรู้ทำแล้วรู้ในเรื่องอะไรเรื่องของจิตนั่นเองนั่นพระพุทธเจ้าจะแบ่งไว้3หมวดคือศีลสิกขานั่นนี่คือการศึกษาให้เกิดการปฏิบัติในทางศีลนั่นที่เป็นการตัวคุมกายคุมวาจานั่นเช่นว่าเออเราจะไม่โกหกได้อย่างไรเราจะพูดจริงได้อย่างไรเราจะไม่พูดเพ้อเจ้อได้อย่างไรอันนี้ก็เรียกว่าเป็นศีลสิกขาในทำการศึกษาฝึกฝนในการที่จะทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ศีลสิกขาเท่านั้นยังรวมถึงศีลอันยิ่งด้วยพระพุทธเจ้าก็จะใช้คำว่าอธิศีลสิกขาในคำว่าอธิก็คือยิ่งขึ้นไปศีลแล้วมันมีอะไรที่ยิ่งขึ้นไปเช่นบางทีบางวันเราก็รักษาศีล8บ้างแต่บางทีบางวันเราก็ฝึกศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิบ้างในพวกนี้ก็คือเป็นอธิศีลสิกขาแล้วก็ตัวศีลสิกขาในหมวดที่2ท่านก็ใช้คำว่าจิตตสิกขาแต่คำว่าจิตตสิกขานั้นก็คือทำการศึกษาฝึกฝนในเรื่องของจิตนั่นเองในที่นี้ก็คือทำยังไงล่ะ พยายามที่จะกำจัดเจ้านิวรณ์เสพเสนาสนะอันสงัดทำสมาธิให้เกิดขึ้นทำความเพียรในรูปแบบต่างๆพยายามฝึกจะตั้งสติขึ้นสำรวมอินทรีย์อย่างพวกนี้เป็นจิตตสิกาทั้งสิ้นเลยพูดง่ายๆก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธินั่นคือเรื่องของจิตตสิกาแล้วก็ทำให้ยิ่งขึ้นไปท่านก็ใช้คำว่าอธิจิตตสิกามีศัพท์คำนี้ด้วยส่วนในหมวดที่3ก็คือปัญญาสิกขาแต่ทำการศึกษาฝึกฝนทำยังไงจะให้ปัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นพิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงใกล้ครวญเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาในสิ่งต่างๆพยายามทำความเข้าใจในเรื่องของขันธ์5เรื่องของมรรค8พูดง่ายๆก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะอันนี้คือปัญญาสิกขาในการเจริญปัญญาจะทำได้ในท่านผู้ฟังจิตก็ต้องเป็นสมาธิจิตก็ต้องเป็นสมาธิทีนี้ว่าจิตจะเป็นสมาธิได้กายวาจาคุณก็ต้องรักษาให้ดีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันเกี่ยวข้องกันยังไงเพราะว่าถ้าเราไม่มีศีลแต่คือกายวาจามันรักษาไม่ดีเนี่ยก็จะมีความร้อนใจมีความร้อนใจแล้วจะมานั่งสมาธิมันจะไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนกับเศษอย่างหยาบของทองคำถ้ามันยังมีอยู่เนี่ยคุณจะมาล้างเศษอย่างกลางๆเศษอย่างละเอียดแล้วคุณจะให้มันเป็นผงทรายทองเพื่อที่จะเอามาล้อมทำเป็นทองคำเนี่ยคุณจะไม่ได้เลยอยู่ๆคุณจะไปล้างเศษอย่างละเอียดเศษอย่างกลางในขณะที่เศษอย่างหยาบๆยังไม่ล้างออกไปเนี่ยมันไม่ได้ก็ต้องล้างเศษอย่างหยาบๆก่อนแล้วก็มาล้างเศษอย่างกลางล้างเศษอย่างกลางให้หมดแล้วก็ต้องมาล้างเศษอย่างละเอียดถึงจะได้ผงทรายทองเอามาล้อมทำเป็นทองคำแท่งไปทำเป็นทองรูปพรรณอะไรต่างๆได้แต่ประเด็นในคำถามที่ว่าจะทำยังไงให้สมาธิเกิดขึ้นพร้อมศีลคุณต้องรักษาให้ได้ซะก่อนนะศีลคุณรักษาให้ได้ดีแล้วไล่มาจากศีลสิกขาก็มาทำจิตตสิกขาแต่ต้องทำความเพียรนะต้องตั้งสติขึ้นนะต้องรู้ประมาณในการบริโภคนะต้องรู้จักสำรวมอินทรีย์นะต้องอยู่ง่ายกินง่ายนะต้องเป็นผู้ที่สันโดษในบริการแห่งชีวิตนะต้องเป็นผู้ที่ประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นนะในพวกนี้จะทำให้สมาธิเราเกิดขึ้นได้และสมาธิเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถใช้ในเรื่องของการงานได้แน่นอนคือถ้าเรามีงานการทำแล้วเราไม่มีสมาธิเนี่ยงานเสียได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังมันต้องมีสมาธิเสมอแล้วสมาธิเนี่ยมันต้องใช้ในการงานเสมอแน่นอนจะทำงานโดยไม่มีสมาธิเนี่ยเดี๋ยวเขาประชุมเขาพูดอะไรกันเราจิตไปคิดเรื่องอื่นมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องละมันไม่มีสมาธิไม่ได้เลยในการทำงานเพราะนั้นเราฝึกในรูปแบบจะเป็นรูปแบบที่คุณใช้ในการงานหรือว่าจะเป็นรูปแบบที่คุณนั่งคู่ขาเข้ามาแล้วหลับตาฝึกเอาทุกรูปแบบเลยเพื่อที่จะให้เราทำจิตให้เป็นสมาธิอยู่ได้ตลอดเวลาในเรื่องของปัญญานี่ก็เหมือนกันคุณจะเห็นตามที่เป็นจริงได้จิตคุณก็ต้องเป็นอารมณ์เดียวในทีนี้มันก็มีแง่มุมตรงนี้นิดนึงว่าเรื่องของปัญญาเนี่ยมันก็รวมถึงเรื่องของสมาธิติด้วยนะเราต้องมีสมาธิติก่อนนะปัญญานี่จะเป็นองค์นำหน้าในเรื่องของการที่เราจะต้องตั้งทิฏฐิเอาไว้ให้ถูกต้องนะพอเราตั้งทิฏฐิให้ถูกต้องแล้วฉันต้องรักษาศีลนะฉันต้องทำความเพียรนะแล้วไอ้เจ้าปัญญาในระดับสุดท้ายที่จะเป็นปัญญาชำแรกกิเลสปัญญาในการที่จะเข้าใจอริยสัจ4ปัญญาในการที่เห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงได้เนี่ยมันก็จะค่อยเกิดขึ้นตามลำดับตามลำดับนั่นเองแต่ค่อยฝึกก็ทำไปท่านผู้ฟังอันนี้ไม่ยากสามารถทำได้อันนี้คำถามหนึ่งเรื่องของการปฏิบัติของคุณดิวก็ถามว่าเวลาที่บางครั้งนั่งสมาธิไปเนี่ยแล้วก็เหมือนกับไม่รู้สึกรับรู้ภายนอกอะไรเลยมันเหมือนดับไปเฉยๆนะไม่ทราบว่ามันคืออะไรกันแน่ในเรื่องนี้ก็ต้องถามท่านผู้ถามต่อแล้วว่าไอ้ที่ว่าเหมือนดับไปไม่รับรู้ภายนอกเนี่ยเรามีสติอยู่ไหมต้องถามตรงนี้ถ้าสติไม่มีเผลอไปด้วยเนี่ยอันนี้แสดงว่าหลับนะคือมีนิวรณ์ครอบงำละไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยฉันยังมีสติอยู่นะฉันไม่ได้หลับนะฉันรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแต่แค่ไม่รับรู้ภายนอกแค่นั้นเองอันนี้ก็แสดงว่าจิตเป็นสมาธิแต่เราต้องดูให้ดีท่านผู้ฟังเพราะว่าบางทีถ้าสติมันไม่มีกำลังเนี่ยเราพยายามฝึกทำสมาธิไปสติไม่มีกำลังนิวรณ์มาครอบงำหรือบางทีสติไม่มีกำลังแต่สมาธิมันมีมากบางทีเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเกียจคร้านเกิดความที่สมาธินั้นครอบงำพอสมาธิครอบงำเนี่ยคือยินดีในความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นละก็เพลินไปในความสุขนั้นเ พอเพลินไปในความสุขนั้นอันนี้ก็เรียกว่าตั้งสยบอยู่ในภายในแต่พรุ่งนี้จะเอาพระสูตรนี้มาให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่ตั้งสยบอยู่ในภายในหรือว่าจะทำยังไงไม่ให้ตั้งสยบอยู่ในภายในเราจะทำยังไงให้เราไม่เพลินไปในสมาธินั้นหรือบางครั้งบางทีอาจจะไม่ใช่สมาธิด้วยซ้ำอาจจะเป็นแค่ความง่วงเข้ามาครอบงำไม่รู้ตัวไปหรือถ้ามีสติก็ดีแต่เราไม่ได้เพลินไปในสมาธินั้นเพียงแต่ไม่รับรู้ภายนอกจริงๆนี้แยกได้ทั้ง3กรณีอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเป็นอย่างไรแต่ทีนี้บุคคลที่บางทีอยู่ๆมันก็หายไปเลยดับไปเลยเนี่ยตรงนี้เราต้องเป็นผู้ฉลาดอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ว่าให้ทําให้เกิดความชํานาญในเรื่องของสมาธิเนี่ยคําว่าเป็นผู้ฉลาดทําให้เกิดความชํานาญเนี่ยหมายความว่าเอ๊ะฉันดํารงอยู่ในสมาธิได้เนี่ยฉันดํารงอยู่ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงองค์ประกอบที่จะทําให้เกิดสติสัมปชัญญะนะท่านผู้ฟังนะคือสมาธิภาวนาที่เมื่อเราปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วจะทําให้สติสัมปชัญญะเนี่ยมีพลังมากขึ้นเนี่ยคือให้เป็นผู้ที่รู้ชัดนะว่าเวทนาเกิดขึ้นหรือตั้งอยู่หรือดับไปก็เป็นที่แจ่มแจ้งแก่ตนนั้นนะสัญญาคือความหมายรู้หรือวิตกคือความคิดนะ3อย่างนะเวทนาสัญญาหรือวิตกเกิดขึ้นหรือตั้งอยู่หรือดับไปก็ให้เป็นผู้ที่มีความแจ่มแจ้งการฝึกที่จะเห็นความคิดเกิดขึ้นความคิดดับไปการฝึกที่จะเห็นความรู้สึกสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปเนี่ยความรู้แจ้งชัดตรงนี้แต่ความรู้แจ้งชัดตรงนี้เราฝึกตามตรงเนี้ยจะทําให้สติสัมปชัญญะเนี่ยมีพลังมากขึ้นได้พอสติสัมปชัญญะมีพลังมากขึ้นเราจะรู้ตัวตลอดท่านผู้ฟังแต่บางคนมีสติสัมปชัญญะมากถึงขนาดที่เรียกว่าตอนหลับเนี่ยมันก็ไม่หลับนะคือหลับเนี่ยแบบว่ารู้ตัวตลอดแต่ไม่ใช่ว่าร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนร่างกายก็ยังได้รับการพักผ่อนอยู่เพราะว่าพอถึงเวลาลุกขึ้นมาแล้วตื่นมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่วงไม่ได้เพลียแต่ว่าตอนที่อยู่ท่านอนเนี่ยมันไม่ได้หลับเลยคือรู้สึกตัวตลอดแต่ว่าร่างกายได้รับการพักผ่อนคำว่าการที่รู้สึกตัวตลอดเนี่ยคือการที่เขามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาแต่ทำให้บางทีมีสภาวะแบบนี้เกิดขึ้นอันนี้เราก็อาศัยการฝึกฝนเอามีคำถามหนึ่งท่านผู้ฟังอันนี้มาจากคุณเดชส่งมาทางเว็บไซต์เหมือนกันบอกว่าการที่เราอยู่ร่วมกับคนพูดมากพวกที่นินทาชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำอย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกไว้กับอโกสกะภารตวาชาพราหมณ์ท่านผู้ฟังนั้นบอกว่าถ้าสมมติว่าถ้าบอกว่ามีคนเขาเอาของอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นดอกไม้ใจกันหรือของขวัญอะไรก็ตามไปที่บ้านของอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปให้เขาแต่ไอคนเจ้าของบ้านเนี่ยเขาไม่รับของนั้นแต่บางทีอาจจะไปส่งของหรือเอาของไปให้หรือไปยิ้มเย็นกันแล้วมีอะไรติดไม้ติดมือไปฝากก็ตามเนี่ยปรากฏว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาไม่รับเขาไม่เอาใช่ไหมของนั้นก็จะต้องตกเป็นของผู้ที่มาเอาไปให้นั่นเองผู้ที่เอาไปให้ไม่ว่าจะเป็นคนส่งหรือคนนำมาให้ก็ต้องรับไปรับคืนไปเช่นเดียวกันว่าถ้ามีคนมานินทาพูดนั่นนี่นินทาชาวบ้านเป็นคนพูดมากเนี่ยแล้วถ้าเราพูดมากร่วมกับเขาในนี้คือกินด้วยกันดื่มด้วยกันอันนี้คือรับของของเขาเนี่ยเอาไว้แต่ถ้าเราไม่รับของนั้นนั่นคือไม่ร่วมกับเขาพูดก็ไม่พูดเรื่องนี้ด้วยไม่นินทาด้วยเนี่ยจะพูดมากก็พูดไปฉันจะเป็นคนพูดน้อยก็ชื่อว่าไม่ได้รับของเขาไม่ได้กินด้วยกันไม่ได้ดื่มด้วยกันแต่ของนั้นก็ตกเป็นของคนนั้นเองเข้าใจไหมเพราะคนที่พูดมากนินทาชาวบ้านถ้าเราไม่ได้ร่วมวงสนเสเฮฮาไปกับเขาแล้วเราก็ไม่ได้รับกรรมตรงนี้ด้วยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการนินทาคนอื่นเนี่ยท่านผู้ฟังอย่าไปร่วมนินทาเลยมันทําให้เหม็นปากเราเปล่าๆเขาเอาอาหารเน่าๆมาให้เรากินเนี่ยแล้วเราก็ไปพูดด้วยร่วมด้วยเนี่ยก็กินด้วยกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราไม่กินร่วมเราไม่ดื่มร่วมนะเขาเอาอะไรมาถ้ามันไม่ดีเราไม่ได้รับนะเขาก็เอากลับไปนั่นเองก้อนนี้ไม่มีปัญหาประเด็นก็คือว่าเอ๊ะเราจะทำจิตยังไงให้ถ้าบอกว่ามีคนแบบนี้มาอันนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกไว้ต้องตั้งสติเอาไว้รักษาสติเอาไว้ให้ดีดังนั้นคือคำตามของคุณเดชที่ส่งมาในต่างหน้าเว็บไซต์วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหนโศกขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร